Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seyyidil evvelin vel ahirin. Seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnar ve bis senedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ الْفَاجِرُ ف۪ي د۪ينِهِ وَالْاَحْمَكُ ف۪ي مَعِيشَتِهِ وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ اَلَّذ۪ي قَدْ مَحَشَتْهُ النَّارُ بِذَنْبِهِ وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ لَيَغْفِرَنَّ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَغْفِرَةٍ مَا خَطَرَتْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ الذي نفسي بيده ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Aziz ve muhterem cemaati Müslümin, Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi, ihsanı, ikramı cümlenizin üzerine olsun. Amin. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri şu mübarek ayın feyzinden, bereketinden cümlenizi, cümlemizi istifade ettirsin. Amin. Rahmetine gark eylesin. Amin. Füyuzat-ı ilahiyesine mazhar eylesin. Amin. Bu Ramazanımızı ömrümüzün en hayırlı Ramazanı eylesin. Amin. Şimdiye kadar geçirdiğimiz Ramazanların en verimlisi eylesin. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet. Ramuzül Ahadis isimli hadis kitabımızın 459. sayfasının ortalarında kaldığımız yerden devam etmek üzere okuyup anlatmak istiyoruz. Rabbimiz muvaffak eylesin. Bu hadisi şeriflerin okunmasına ve izahına geçmeden önce şu mübarek günde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine hediye olsun diye ve onun cümle âlinin, ashabının, etbaının vesaire enbiya ve mürselinin ve evliya Allah'ın ruhlarına ve bilhassa ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan Sadat ve meşayih-i Turku Aliye'mizin cümlesinin ruhlarına, sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain hazaratından müteselsilen hocamız Mehmet Said Kotku Hazretlerine kadar güzeran eylemiş olan cümle silsilelerimiz mensuplarının ruhlarına hediye olsun diye okuduğumuz eseri telif eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmet Ziyahattin hocamızın ruhuna ve bu hadis-i şeriflerin bize kadar gelmesine her ne suretle olursa olsun emek sarf etmiş olan hadis alimlerinin ve ravilerinin ruhlarına hediye olsun diye içinde huzur içinde asude rahat bir şekilde yaşadığımız şu memleketimizi Allah Allah diye diye canını malını ortaya koyarak fethetmiş olan şehit ecdadımızın, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye bilhassa beldemizin Fatihi, Fatih Sultan Muhammed Han aleyhi rahmeti vel gufran hazretlerinin ruhuna hediye olsun diye ve beldemizin medarı iftiharı sahabe-i kiramın bilhassa Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerinin ruhlarına acizane naçizane hediye olsun diye, cümle hayır ve hasenat sahiplerinin ruhlarına ve bilhassa içinde şu oturup ibadet ettiğimiz hadisleri okuduğumuz, sizin de dinlediğiniz caminin banisi İskender Paşa'nın ruhuna ve bu caminin çeşitli zamanlarda imarına, tamirine, genişlemesine emek sarf etmiş olanların, kesesinin ağzını açıp da yardım etmiş olanların kendilerinin ve geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun diye uzaktan ve yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere buraya toplanmış bulunan siz cemaat kardeşlerimizin vesaire ihvanımızın ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye ve yaşayan biz Müslümanların da Rabbimizin rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak alnımız açık, yüzümüz ak, günahlardan pak olarak varmamıza vesile olsun diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım, hediye edelim, öyle başlayalım. Buyurun, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vellezî nefsî biyedihî diye her birisinin arkasından bir hakikati, bir hikmeti ifade eylemiş ki hepsine dikkatimiz ayrı ayrı çekilsin diye. Yani bir kere başında yemin etseydi, ondan sonra bütün 5-6 cümleyi peş peşe söyleseydi bir tesiri olurdu. Efendimizin hadisi, başımızın tacı. O buyurmuş, canımız feda. İnci mercan gibi ağzından saçılmış, elmas gibi, yakut gibi saçılmış. Güzel ama her bir cümlenin başında ayrıca vellezî nefsî biyedihî, vellezî nefsî biyedihî diye ayrı ayrı yemin ediyor. Neden? Bak, bunların her birisi ayrı ehemmiyeti haizdir. Hepsine dikkat edin, hepsine kulağınızı açın. Müjdeler olsun demek yani. Müjdeli bir hadis-i şerif. Bu müjdeli hadis-i şerif neden denk geldi? Ramazan'ın başındayız. Allah'ın rahmet ve mağfiretinin cuşa geldiği bir aydır bu ay. Rabbimiz bizim bu aydan istifade etmemizi nasip eylesin. Amin. Şimdiye kadar çok Ramazanlar geldi geçti de istediğimiz gibi Müslüman olamadık. Hepimizin içinde o yarası vardır. Yani gönül yarasıdır, dağı derundur. Üzülüyoruz ki nice Ramazanlar geçti de gene de Rabbimin istediği şekilde ömrümü geçiremedim. İnşallah bu Ramazan geçmiş Ramazanlar gibi olmaz. Çok faydalı olur, çok istifadeli olur diye onun için dua ettim. Allah öyle eylesin. Bu hadis-i şerifte de hülasa-i kelam odur ki Rabbimiz çok affedecek, çok mağfiret edecek diye müjde var. Ramazanın başında size bu müjde geldi ki inşallah bu Ramazan'a şevk ile sarılırsınız, bu oruçları Rabbimizin rızasına uygun tutarsınız. Bu Ramazan'da has halis hakiki Müslüman olursunuz. Muhterem kardeşlerim, İslam'ın birçok hakikatleri bizim memleketimizde unutuldu. Neden? Söylenmeyen şey unutulur. Söylenmeye unutulur gider. İslam'ın inceliklerini dedelerimiz biliyordu. Temiz pak insanlardı hepsi. Gelen turistler, Avrupalı seyyahlar, elçiler hayranlıkla kitaplarına yazmışlar. Osmanlılar temiz insanlardır, pak insanlardır, dürüst insanlardır, aldatmazlar, iyi ahlaklıdırlar, sakin kimselerdir, mutlulardır, mahkeme olmaz, büyüklerin sözünü dinlerler, mahkemelere düşmezler, katılara şey yapmazlar. Çok medihler var. Onları uzun boylu anlatmak istemiyorum. Ama bizde İslam unutuldu. Bizim çağımızda, bizim neslimizde. İki sebepten unutuldu. İslam'ı öğretecek müessese kalmadı bir ara. Kapatıldı. Efendim, talebe yok denildi, şey yapıldı, kapatıldı. Bir öğretilmeme devresi geçti. Bir devre geçti. Hepimizin bildiği bir şey. Geçti. Bir de düşman bize daha çok saldırıyor şimdi. Hocam saldırmıyor işte, bir şey yok. Öyle bir saldırıyor ki, öyle bir saldırıyor ki tariflere sığmaz. Her yerden böyle manevi bir saldırıyla saldırıyor. Manevi bir hak var. Bir kültür mücadelesi var. Bir iman küfür mücadelesi var. Onlar kendi küfürlerini bize yaymaya çalışıyorlar. Hristiyan bizi Hristiyan etmeye çalışıyor. Dinsiz bizi dinsiz yapmaya çalışıyor. Biz de iman benim en kıymetli cevherimdir, hiçbir hırsıza kaptırmam diye kapanmışız içimize, imanımızı korumak için öyle uğraşıyoruz. Onlar da çalmaya uğraşıyor. Yani böyle bir kıyasıya mücadele var. Evet, sen imanını kaptırmıyorsun ama senin çocuğun elden çıktı mı kaptırdı demek. Senin karın, senin kızın senin gibi mi düşünüyor? Tam senin gibi mi? Oruç tutacak mı sen gittikten sonra? Namaz kılacak mı? Ramazan'a hürmet edecek mi? Başını örtecek mi? Haramdan kaçınacak mı? Yoksa babam biraz eski kafalıydı, ben onun gibi yapmam deyip de onların tarafına mı geçecek? Düşmanın tarafına mı geçecek? O mühim. Bu aydan istifade edip Allah'ın affı mağfiret ettiği kimseler oluruz. İnşallah has halis Müslüman oluruz. Rabbimizin rızası yolunda yürürüz. Efendimiz ne buyurmuş? Buyurmuş ki vellezî nefsî biyedihî, canım, nefsim kudreti elinde olan o zat-ı celile, o Allah'a yemin olsun ki. Neden canım elinde diyordu Efendimiz? Geçtiğimiz haftalarda da bu hadisleri hep okuduk, böyle başlayan hadisleri. Yani yaşamam da elinde, Ölmem de elinde. Dilerse öldürür, öldürür, dilerse yaşatır. Dilerse hasta eder, dilerse sıhhat verir. Dilerse zengin eder, dilerse fakir eder. Dilerse aklımı alır, deli kılar, dilerse akıl verir, hidayete sokar, yolunda yürütür. Efendim dilerse uzun ömürler verir, dilerse efendim kısa ömür verir. Her şey elinde. Tamam. Canım, nefsim elinde olan zata yemin olsun ki لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ الْفَاجِرُ ف۪ي د۪ينِهِ. Bu cennete dininde günah işlemiş kimse de girecek. Yemin ediyor Peygamber Efendimiz. O da girecek. Devam edelim. وَالْاَحْمَقُ ف۪ي مَعِيشَتِهِ. Yaşayışında akılsız, ahmak olan da girecek cennete. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ. Yani şimdi hepimiz anlıyoruz ki böyle büyük evliyaullah cennete girecek. Tertemiz insanlar. Alim, fazıl, kamil, güzel ahlaklı, mücahit, böyle sapasağlam, hiç ömrü boyunca eğilmemiş. Tabii bu cennete lütfu keremiyle Rabbimizin girecek. Peygamber Efendimizin has varisleri sallallahu aleyhi ve sellemin, ümmetin gözdeleri tabii girecek. Ama peki günahkarlar ne yapacak? Hocam iki gözü iki çeşme ağlıyor. Ben diyor şu günahları işlemiş bir insanım. Ne mektuplar geliyor bana bilseniz söyleyemem. Öyle mektuplar geliyor ki söyleyemem. Hocam ben böyle bir derde uğradım. Bunun çaresi nedir? Çare soruyor benden. Günah. Günahlara batmış, çıkmış. Bana çare soruyor. Bundan nasıl kurtulurum? Pişman olursam, bir daha yapmamaya azmedersem, yolunu düzeltirsem, hazır Ramazan gelmiş, yolunu doğrultursan, hak yola girersen, devam edersen kurtulursun. Ama hocam diyor, nefsim kıpır kıpır kıpır kıpır beni tekrar günaha sokmak istiyor. İçkiye alışmışsa, hadi meyhaneye, hadi meyhaneye diye içeriden tahrik ediyor. Başka bir kötülüğe alışmışsa onu yaptırmaya çalışıyor. O zaman ne yapayım? Onun ilacı muhterem kardeşlerim, Rabıta-i Mevt. Rabıta-i Mevt, Rabıta-i Mevt. Tefekkür-ü Mevt. Ölümü düşüneceksin. Büyüklerimiz neden onu söylemişler? Niye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki eksiru zikrel mevti, ölüm düşüncesini çok yapın diye niye söylemiş? İşte o ölüm düşüncesi ona ilaç da onun için. Bu nefsin islahı için en güzel, en müessir, en şifalı ilaç ölümü düşünmektir. Rabıta-i mevti yapmaktır. Onu ne kadar dikkatli yaparsan, onu ne kadar derin düşünürsen, bu ölüm nasıl gelecek başıma? Ölümden sonra halim ne olacak? Kabirde halim ne olacak? Mahşerde halim ne olacak? Hesapta halim ne olacak? Terazinin başında halim ne olacak diye bunları çok düşüneceğiz. Düşününce insanın içine yer eder. İşler yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş işler. O zaman bir zaman gelir, nefis yıkıl karşımdan, kör şeytan çekil önümden deyip insan hak yola gider. İlacı neymiş? Eczanede satılmıyor, başka yerde satılmıyor. Rabıta-i Mevt. Ölümü çok düşünecek, tefekkürü mevt edecek. Şimdi Efendimiz günahkarın da gireceğini söylüyor. Ama günaha tevbe edecek, pişman olacak. Çünkü günahta ısrar ederse insan, günahta, küçük günahda bile ısrar etse büyük günah oluyor. Çünkü saygısız. Küçük günah olduğunu aldırmıyor, laubali devam ediyor diye Allah onu büyük günah haline getiriyor. Mahvoluyor. Günahtan kesilecek, vazgeçecek, yapmamaya çalışacak. Demek ki günah işlemiş kimse de girecek cennete, saf, aptalca insan da girecek. Yani illa cin fikirli, her şeyi çok iyi bilen, dinimizin bütün ayetlerini, hadislerini, ahkamını, şeriatin efendim yasaklarını, mübahlarını vesairesini bilen insan değil. Safça insanlar da girecek cennete. Ahmakça insanlar, hayatını nasıl tanzim edeceğini bilemeyen, aldanıveren filan kimseler de girecek. Yani illa dört başı mamur Müslüman olması şart değil, ötekiler de girecek diye Efendimiz buyuruyor. Köle de girecek, hizmetçi de girecek, efendim tahsilsiz de girecek, köylü de girecek, çoban da girecek, imanı varsa girecek. Yeminine devam ediyor. Vellezî nefsî biyedihî leyedhulennel cennete ellezî katmahaşetun nâru bizembihî. Cennete, cehenneme girip de günahı dolayısıyla ateşin kendisini yakmış olduğu insan da girecek cennete. İmanı vardı, kabahati de vardı. Kabahatleri, kusurları, günahları, kul hakları dolayısıyla cehennemi boyladı, yanacak, çıkıp gene cennete girecek. Mümin olduğu için Allah onu cehennemde ebedi tutmayacak, cezası kadar yanacak, cennete girecek. Tabii cehennemde ebedi kalmamak iyi bir şey de, herkes kabul eder ki yani ebedi yanmaktan bir zaman sonra çıkmak iyi, ama muhterem kardeşlerim, bu bir zaman sonra çıkmaya pek heves edeceği gelmiyor insanın. Neden? Giren milyonlarca sene kalacak en aşağı. Bir giren milyonlarca sene kalacak. 200-300 milyon sene kalacak. Çok çekecek yani. En iyisi hiç cehenneme girmeyecek gibi çalışmalı burada. Kömür olacaklar böyle, yanacaklar. Marslık böyle birbirine yapışmış, böyle siyah kömür haline gelecek onlar. Ondan sonra Allah Teala Hazretleri onları Nehrül Hayat denilen hayat nehrinde yıkattıracak. Tekrar yerden nebatın bittiği gibi insan haline gelecekler. O kömür haline gelmiş o Müslümanlar. Ondan sonra cennete girecek. Hatta cehennemlikler, cennetlikler onlara diyecekler ki bunlar cehennemi, yani cehenneme girip çıkıp geldiler. Onlara cehennemlikler adını verecekler. Cehennemi bunlar diyecekler. Cennete girdiği zaman onlar da o cehennemin adıyla anılmaktan bile rahatsız olacaklar. Diyecekler ki ya Rabbi, bu cennetteki kardeşlerimiz bize cehennemi diyor. Cehennemden gelmeler diye ad takmışlar. Bu bize hoş gelmiyor. Allah o adı kaldırttıracak. Dedirtmeyecek onlara yani. Ondan sonra cennette rahat edecekler ama milyonlarca sene yaşayacak cehennemde. Onun için cehenneme hiç düşmemek için öyle çalışmalı. Cehennemin bir zakkumundan bir damlası dünyanın deryalarına, okyanuslarına damlasa bütün dünya denizlerini acı ederdi. Fesada uğratırdı diyor Peygamber Efendimiz. Onu her gün yiyecek insan. Cehenneme giren zakkum yiyecek. Yani o onu ne kadar azaba uğratır, ne kadar işkenceler var cehennemde, onları düşünüp bizim bu hayattaki gayemiz cehenneme düşmeden cennete girmek. Öyle olmalı. Allahümme edhilnel cennete ma'ad duhulil evvelin bidayle sevki adabin ve ikab. Ya Rabbi, azaba uğramadan, ikaba uğramadan, cehenneme düşmeden bizi ilk girenlerle cennete dahil et. Gaye bu olacak. Yoksa girdi mi bir insan mahvolur. Mahvolur. Ama Müslüman kalmayacak orada, cezasını çektikten sonra girecek diye gene böyle bir müjde de var girenler için. Allah bizi girmeyenlerden eylesin. Cehennemden azat ettiği bahtiyarlardan eylesin. Vellezî nefsî biyedihî leyeğfirennallâhu yevmel kıyâmeti mağfireten mâ khatarat alâ kalbi beşer. Nefsim elinde olan Zat-ı Celil'e and olsun ki Allah öyle bir mağfiret edişle mağfiret edecek ki kıyamet gününde öyle bağışlayacak, öyle bağışlayacak, öyle bağışlayacak ki hiçbir kulun kalbine, hatırına sığmayacak kadar çok bağışlayacak. Çok bağışlayacak. Kimse tahmin edemeyecek. Vellezî nefsî biyedihî. Gene canım elinde olan Allah'a and olsun ki, yemin olsun ki Allah-u Teala Hazretleri leyağfirannallahu yevmel kıyameti mağfireten, öyle bir mağfiret edişle, öyle bir affedişle affedecek ki Allah-u Teala Hazretleri yetetavelu iblisu yetetavelu leha iblisu recaen entusibehu. Acaba bana da isabet eder mi bu diye şeytan bile heveslenecek, şöyle doğrulacak. Davranacak, oraya doğru el uzatacak ama nerede? Öyle şey yok. O kadar da değil. Şeytan bile heveslenecek. O bakacak, o günahkar affoldu, bu günahkar affoldu, şu kusurlu affoldu, bu kusurlu affoldu. Şeytanın mesleği fesat. İşi gücü insanları azdırmak. O bile heveslenecek. Şimdi bu hadis-i şerif müjdeli bir hadis-i şeriftir. Çok müjdeli bir hadis-i şeriftir. Bu ayda biliyorsunuz affu mağfiret ayıdır. Allah rast getirdi size bu ayın başında bu mağfiret hadisi şerifini okutturdu ki bize gönlünüz hoş olsun, şevk ile, zevk ile Allah-u Teala Hazretlerine ibadet edin diye. Muhterem kardeşlerim, bu ayın orucunu tam tutmak için, bu aydan tam istifade etmek için orucun ne olduğunu bilmek lazım. Şimdi sorsan herkes orucu biliyorum sanır. Çok kimse orucu bilmiyor. Hocam işte sahura kalktık, yemek yedik. Ondan sonra şimdi de yemek yemiyoruz, su içmiyoruz. Akşam iftar da yiyeceğiz. Oruç bu değil. Sadece bu değil. Sadece bu değil oruç. Ya nedir? Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, bir insan yalan sözü mala yani bırakmazsa efendim onun tuttuğu oruç değil. Bir insan efendim şu günahı işlemeye devam ederse Allah'ın onun akşam üstü efendim aç susuz kalıp o vakte kadar beklemesine ihtiyacı yok. Ha tutmuş ha tutmamış. Bu hadis-i şerifler çok. Şimdi mevzu daralmasın diye onların uzun boylu şey yapmayacağım. Metinlerini okumayacağım ama bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki nice insan vardır ki oruç tutanlardan akşama kârı yok. Sadece aç ve susuz kalmış o kadar. Aç ve susuz kalmaktan başka kârı olmayan insanlar olacak. Neden? Harama baktı. Gıybeti etti. Yalanı söyledi. İnsanları aldattı. Şu günahı işledi. Bu günahı işledi. Ne olacak? Orucun sevabı gidecek. Onun için madem bu Ramazan'a girdik, madem bu ay affu mağfiret ayıdır, madem Allah çok insanları bağışlayacak, madem çok mükafatlar var, şu orucu doğru düzgün tutma, biraz dişimizi sıkıp gayret edelim. Yemek yemiyoruz. Midemiz böyle acı acı cız cız cız cız yanıyor. Karnımız aç. Midemiz boş. Yani yemek istiyor. Canımız yemiyoruz. Gözünde harama bakmayacak. Televizyonun karşısına geç, şarkıcı çıksın, efendim dekolte kıyafetle, sen onun göğsünü seyret, bacağını seyret, kolunu seyret, oruç tut. Efendim gündüz oruç tut, akşamüstü bir gazinoya git, keyif çıkar. Bu ne perhiz, bu ne lanet olsun. Oruçlusun, dilinde yalan, dolan, gıybet, iftira, delikodu. Oruçlusun, akşam eve geliyorsun, her bir çocuk bir tarafa saklanıyor. Neden? Babam oruçlu, sinirli. Vurduğunu devirir, kırar, efendim aman ses çıkartmayın yemek yiyinceye kadar, bunun aklı başında değil, asabi, sigarayı da içmediği için eli ayağı titriyor. Ne anladım ben? Oruç kendisini tutma mesleği, sen kendini tutamıyorsun ki. Hanımı azarladın, çocuğu dövdün, ötekisini kaçırttın, berekesini korkuttun. Öyle miyim oruç? Oruç böyle olmaz. Oruçlu insan, oruçlu olduğunu bilecek, sabırlı olacak, çelik gibi iradesi olacak, nefsine hakim olacak. Kötü söz söylemeyecek, harama bakmayacak, haramı dinlemeyecek, efendim, yasak yola varmayacak, kötü iş yapmayacak. Oruç, ahlaksızlıklardan sakınma çabası. Sen yemek ve su haram mı? Değil hocam, ekmek helal, su da helal, et de helal. Süt de helal. Peki Allah'ın helallerinden oruç tutuyorsun da. Haramlarından oruç tutmuyorsun. Allah'ın helal kıldığı şeyleri yemiyorsun, oruç tutuyorsun. Haramlarından oruç tutmuyor. Gıybet devam ediyor. Zulüm devam ediyor. Haksızlık olmaz. Yani olmayacağını hem Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde bildiriyor. Hem de akıl mantıkla bunu kabul ediyor. İşin aslı böyledir. Onun için orucunuzu doğru düzgün tutun. Doğru düzgün tutalım. Açıyoruz gazeteyi. Gazetenin burasında haber var. Burasında çıplak kadın resmi var. Bu tarafında Ramazan sayfası var. Bu tarafında hadis-i şerif var. Hey Allah'ım! Ey gazi hünkâr! Ne günlere kaldık? Subhanallah. Ramazan sayfası. Arka tarafı çevir bakayım. Çevirdim. Boydan boya bir kadın resmi. Ne anladım ben bundan? Bu ne böyle? Bu ne? Bu ne, bu ne? Ona da bakıyor tabii. Ha, bak göğsünün ölçüsü 93 santim. Kalçasının ölçüsü 87 santim. Olmadı. Olmaz böyle şey. Ne yapacağız hocam, gazete okumayalım mı? Okuma öyle gazeteyi. Öyle gazeteyi okuma. Okuyacağın gazeteyi al evine. Seç. Hiç yok. Radyo dinle. Haberi oradan al. Hiç yoksa. Hiç yoksa zaten senin o gazeteyi kurmak boynunun borcu. Ne biçim Müslümansın sen? Bu memleketin %99'u Müslüman. Esip tozup duruyorsun bu memleketin %99'u. Nerede? Hani senin istediğin gibi Allah'ın dinine uygun, Kur'an-ı Kerim'e, hadis-i şerife uygun şeyin yok. Neşriyatın yoksa olmaz ki. Yoksa yani. Yoksa kurmak Müslümanın boynunun borcu olur. Onun için o resme bakarsan günaha girersin. O çıplak kadına bakarsan günaha girersin. Ondan sonra akşam iftar ettikten sonra sinemaya, gazinoya, tiyatroya, eğlenceye gidersen efendim bu neye benzer? Sabahtan akşama kadar duvar yapıyor Beyzadem, ev yapıyor, akşamüstü evi yıkıyor. Sen çocuk musun? Loko mu oynuyorsun? Çocuklar böyle üstüne bir şey yığar, üstüne koyar, keyfi gelir, ondan sonra bir tane vurur devirir. Gündüz kazandığını akşam deviriyor. Olmaz. Hadi iftar ettik, nereye gidelim? Hangi eğlence yerine gidelim? Gazeteler de bunu körüklüyorlar. Yani bu tezada dikkatinizi çekelim. Efendim bazı gazeteler eski İstanbul'da Ramazan eğlenceleri. Bilmem hangi semtte bilmem hangi çeşit tiyatro eserleri, bilmem hangi eğlenceler, kantocu filanca kadın, bilmem ne. Böyle şey olur mu ya? Müslüman böyle şey yapar mı? Gündüz namaz kılacak, akşam eğlenecek. Gündüz oruç tutacak, akşam eğlenecek. Teravihten çıkacak, ondan sonra olmaz. Yani tezatlı işler yapmayın. Akla mantığa sığan iş yapın. Yani perhize lahana turşusunun yaramadığı gibi ibadete de günah yaramaz. Hatta bir insan eğer tevbe ya Rabbi, tevbe ya Rabbi deyip tevbe ediyor da günahta ısrar ediyorsa, günahta devam ediyorsa, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah'la istihza ediyor gibi olur. Allah'la alay ediyor gibi olur diyor. Ettaibu minezzembi kemen la zembele. Tamam. Günahtan tevbe eden hiç günaha yokmuş gibi fark olur da, günaha devam ederken tevbe eden de Allah'la alay eden gibi olur diyor Peygamber Efendimiz. O hadisin arkasından o geliyor. Onun için şu orucu adam gibi tutun. Er gibi tutun. Erkekçe tutun. Veya hanımca tutun. Yani karşımda erkekler var ama hanımlar o hükümden müstesna değil. Harama bakmayacaksın. Haramı söylemeyeceksin. Haramı dinlemeyeceksin. Haramı işlemeyeceksin. Günahtan kaçınacaksın. Ahlakını düzelteceksin. Kalp kırmayacaksın. Hocam o gelip bana çatarsa ne yapayım? Peygamber Efendimiz söylemiş, benim bir şey söylememe lüzum yok, sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, size gelir de birisi söverse ve sizinle kavga etmeye kalkarsa, sataşırsa, üç defa ben oruçluyum desin. Yani kendisine de tehdit ediyor. Yani demiş oluyor ki, ey nefis, sakın ha, karşı taraftaki tehlike kapılma, sen oruçlusun. Sen böyle buna uyarsan orucunun sevabı gider, neme lazım, sen bu işten vazgeç. Dön git. Hocam ben döner gidersem bana korktu derler. Yahu korktu desinler, Allah seviyor. Peygamber Efendimizin tavsiyesi böyle. Bu korkmak meselesi değil. Sen onu vurdun mu devirirsin ama oruca kavga yakışmaz. Oruca kavga yakışmaz. Kötü huy yakışmaz oruçluya. Huyunu güzel düzeltmediğin zaman kıymeti yok. Hocam ben biraz Anadolu terbiyesi gördüğüm için Kazak erkeğim. Eve geldim mi bağırmadan yapamam. Böyle bir korkmalı kapıdan girdiğim zaman. Bağıracağım, çağıracağım. O da Allah'ın kuludur karşındaki. Sen şimdi bağırırsın, susturursun. Ruzu mahşerde onun eline fırsat geçer. Bu kocam bana zulmetmişti ya Rabbi diye fitil fitil senin burnundan getirir. Haberin olsun. O çocuk senin burnundan getirir. Şimdi biliyor musunuz bu dost gördüğünüz çocuklar, kendi bağrınıza bastığınız evlatlar, yarın sizden davacı olabilecek. Ne diyecek? Ya Rabbi, bana İslam terbiyemi güzel vermedi de ben ondan iyi Müslüman olmadım diyecek. Böyle diyecek yani. Anasını babasını Allah-u Teala Hazretleri'nin karşısında kendisini müdafaa etmek için şikayet edecek. Onun için Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor ki, sizin ailenizden ve çoluk çocuğunuzdan sizin için düşmanlar vardır, sakının. Yani hasım etme kendine. Hakkını sen şey yap, ya Rabbi ben ona terbiyesini güzelce verdim. Lokmasını helalinden yedirdim. Babalık vazifemi, analık vazifemi yaptım. Doğruyu öğrettim. gücüm yettiği zaman da tazikte bulundum, doğru yolda yürüsün diye. Ben gittikten sonra kendisi böyle yapmış diye sen müdafaa edebilirsin. Kendini müdafaya imkanın olsun. Yani böyle baskıyla, kavgayla, dövüşle, zayıfı tepelemekle bu iş yürümez. Mahkeme-i Kübra var. Büyük, büyük muhakeme günü var. Amellerin arz edildiği gün var. Bohçaların açıldığı gün var. Sevapların, günahların ortaya döküldüğü gün var. İnsanların mahşer halkına rezil olabileceği gün var. İşimizi ona göre yapacağız. Yanımızda hiç kimse olmasa bile harama bakmayacağız. Yanımızda hiç kimse olmasa bile melekler var. 360 tane melek var vücudumuzda. Hafıza melekleri var. Oralarda, o çevrede dolaşan başka melekler var. Sonra Allah-u Teala Hazretleri görüyor diyeceğiz. Yalnızken bile harama el uzatmayacağız. Yasak, haram işi yapmayacağız. Oruç böyle tutulursa Allah affedebilir. Öyle çalışırsak, böyle ciddi çabalarsak inşallah kurtuluruz. Ama öyle olmazsa bu iş tehlikelidir. Ben askerlikten çok korktum. Askerlik yaptığım zaman askerlikten ölüm patladı. Askerlik yapan kardeşlerimize Allah yardım etsin. Durup dururken bir zimmet çıkarttılar. Topun şu parçası senin nöbetin sırasında kayboldu. Ya sen almadın, sen çalmadın, götürmedin. Şimdi sen orada subaysın ya. Senden sorulur. Alaydan bir asker kaçar, yolda ezilir, senden sorarlar. E ben ne yapayım, işte burada nöbet tutuyordum. Alayı bırakıp da şey mi yapsaydım? İşte ben normal sayımımı yaptım, gitti. Gitmiş, ondan sonra gitmiş, atlamış tel örgüden. Senden sorarlar. Yani zimmet çıkabilir. Yani askerlik bitinceye kadar ödüm patladı benimki. Akşam yatarsın, sabah nasıl kalkacağım belli olmaz, ne olacağım belli olmaz, başına bir hal gelir diye. Müslümanlık da öyle. Evet, şu anda namaz kılıyoruz ama ölüm ne zaman gelecek, hangi halde gelecek? Ne şekilde gelecek? Korku üzere olacağız. Yani Allah'ın mağfireti çok da şeytan da etrafımızda böyle aç kurt gibi dolanıp duruyor. Bir fırsatını bulsam da şunu aldatsam, kandırsam diye. Bir ayağımızı kaydırdık da düştük mü çullanır üstümüze. Parça parça eder bizi. Onun için Rabbimiz bize tevfikini refik etsin. Bize daima yardım eylesin. Bizi daima hıfz-ı himayesinde eylesin ki yolundan şaşmayalım, sapmayalım. Cehenneme düşecek iş yapmayalım. Cehenneme düşmeden cennete girelim. Yıldırım gibi böyle sırattan geçip efendim cennete ilk girenlerle girelim. O zamanına yetişemediğimiz Efendimiz'e komşu olalım. O Havz-ı Kevser'den doya doya içelim inşallah. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَيُوشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ اِقَابًا مِنْ اِنْدِه۪ ثُمَّ لَتَدْعُوا عَنْهُ فَلَا يَسْتَج۪يبُ لَكُمْ. Bu çok kimsenin bildiği çok mühim bir hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerif. Neden mühim? Yani hepimizin hayatını bu hadis-i şerifteki emre uygun olarak tanzim etmemiz ve bu hadisi icra etmemiz lazım geldiğinden mühim. Müslümanın mühim vazifelerinden birisini bildiriyor. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, nefsim elinde olana and olsun ki, nefsim canım elinde olan o Allah-u Teala Hazretlerine yemin olsun ki, ya siz emri marufu muhakkak ve muhakkak yaparsınız, nehy-i münkeri muhakkak ve muhakkak yaparsınız, ya da böyle yapmadığınız zaman ola ki Allah-u Teala Hazretleri başınıza bir ikab, bir ceza gönderir, musallat eder, sonra siz dua edersiniz onun kalkması için üzerinizden o belanın, da Allah duanızı kabul etmez. Buyuruyor. Şimdi bu vazife nedir? Duaların kabul olmamasına sebep olan, ihmal edildiği zaman duaların kabul olmamasına sebep olan vazife nedir? Emri maruf, nehyi münker vazifesidir. Müslüman, hem de Efendimiz Nun'u tekidi sakile ile buyurmuş ki لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Nun harfinin böyle ünne diye böyle şeddeli söylenmesi muhakkak ve muhakkak manasına gelir Arapçada. Muhakkak ve muhakkak emri maruf yapacaksınız. Muhakkak ve muhakkak nehy-i münker yapacaksınız. Ha demek. Yani bu ifade Arapçada o zaman kullanılır. Yoksa her zaman kullanılan bir şekil değil. Nunu tekit derler buna. Tekit etmek için, sözü kuvvetlendirmek için böyle getiriyor. Mutlaka ve mutlaka emir-i maruf yapacaksınız. Ne demek emir-i maruf? Aklın, şeriatin doğru gördüğü işi yaptırmak için söyleyeceksiniz. Tavsiye edeceksiniz, yaptırtmaya çalışacaksınız, yapılmasına omuz vereceksiniz, destek olacaksınız, o iş olacak. O işin yapılması için ter dökeceksiniz. Çalışacaksınız, çabalayacaksınız. Eliniz yırtılacak, yüzünüz terleyecek, bilmem pantolonunuz tozlanacak filan ama o işi yaptırmaya çalışacaksınız. Bir de aklın ve şeriatın doğru görmediği kötü şeyleri de yaptırmamaya çalışacaksınız. Olmaz böyle şey. Bunu yapamazsın. Ben varken yapamazsın. Bunu yaptırmam arkadaş. Ben burada durduğum müddetçe bu işi yapamazsın. Kötülüğü yaptırmamak, iyiliği yaptırma şeyi. Bu hepimizin boynunda bir vazifedir. Nasıl bir vazife? Sen bir yerde memursun. Etrafındaki 3 tane memur arkadaşın rüşvete alışmış, işi rüşvetle efendim şey yapacak. Arkadaşlar, canınıza okurum. Ben varken burada haram yenmez. Yaptırmam bunu. Veyahut iki kişi bir kimseyi efendim aldatmak istiyorlar. Evet, yapma onu. Çekil oradan. Arkadaş bunlar seni aldatmak istiyor. Uyuma. Ben varken bunu yapamazsınız. Sen de döveriz. Ben dayak yiyebilirim ama beni devirmedikçe, benim üstüme basıp geçmedikçe bu işi yapamazsınız. Yaptırmam bunu. Uğraşırım sonuna kadar diyecek insan. Kötülüğü engelleyecek. Müslümanın vazifesi bu. Asli vazifesi. Farz. Müslümanların boynunun borcu. Ve kötülüğü engellediği gibi iyiliği de yaptırmaya çalışacak. Hayrı, iyi olan bir şeyi omuz verecek, yapmaya çalışacak. Hocalar yapsın. Hacılar yapsın. Ya yol yapılacak, çeşme yapılacak, şunu yapılacak, bunu yapılacak. Çok hayırlar var. Şimdi biz bir hayırlar yapalım diye her zaman sözü getiriyorum. Gene aklıma geldi, gene söyleyeceğim. Hayır yapalım diye vakıf kurmuşuz. Bir vakıf kurmuşuz. Öyle yüklerin altına girmişiz ki aklınız durur. Birkaç milyar Kadıköy yakasında mektepler kuracağız, büyük tesisler yapacağız. Birkaç milyar Anadolu yakasında, Rumeli yakasında, Yeşilköy tarafında 18 dönüm yer almışız. Caminin yapılmasına başlamışız. Büyük tesisler yapacağız. Daha başka yerlerde şey var. Her yerden geliyorlar, bizi cebi çok para dolu sanıyorlar. Böyle görüyorlar cemaatimizi sargın, canlı. Herkes geliyor bizden, hocam diyor işte 4 katlı bir Kur'an kursu binası yaptık, tamamlayamıyoruz, paramız kalmadı, buyurun bunu siz işletin. Ya ben para basmıyorum ki. Ben banker değilim ki, para babası değilim ki, zengin değilim ki, fabrikatör değilim ki. Nasıl olacak? Beraber yapacağız. Hep beraber yapacağız. Hayırı biz düşünüveriyoruz, taşını veriyoruz sizin namınıza. Şurada bir hayır var diyoruz. Siz hayırlarınızı dağıtmayın. Derli toplu bir hedefe teksif edersek, hepimiz aynı hedefe yönelirsek başarırız işte. Hayırları yapacağız. Büyük müesseseler, dev müesseseler kuruyoruz. Yani böyle herkesin hayran kalacağı, hayran kalıyorlar. Yani yurt içinden, yurt dışından alkış alıyoruz. Ama kulun alkışı bizim için mühim değil. Rabbimiz razı olsun yeter. Hayırlı hizmetler oluyor. Bir yerde bir yer kurduk. Dün akşam oradaydım mesela. Korka korka kurduk. Geçen sene bir yer kurduk. Bu caminin sahasının iki sahası kadar bir yer. Geniş bir yer kurduk. Kirasını biz bunu nasıl ödeyeceğiz? Ceketimizi satarız öderiz. Hayır için şey yaptık, ne yapalım ödeyeceğiz. Kurduk orayı. Nasıl çalışacağız acaba, ne yapacağız bilemediler bir ara. Şimdi elhamdülillah akşamları fukaraya ve dostlara, yani her zaman bak Peygamber Efendimiz diyor ki Müslüman sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman kardeşinin paraya ihtiyacı varsa ona borç vermek fakire sadaka vermekten daha iyi. Neden? Fakirin ne olacağı belli değil ama bu senin Müslüman kardeşin. Asil insan borçlanmış. İslam'ın şeyi başka. Yani fakire yemek çıkartıyorsun, güzel. Bir de dostların muhabbeti olsun diye dostlarını da çağırıyorsun. O da güzel. Muhabbet esas olan. Bizim birbirimizi samimi kardeş olarak sevmemiz lazım. Yüzümüze gülüp arkamızdan kuyruk parçalık mı, böyle Müslümanlık olmaz. Candan seveceğiz. Birbirimize canımızı verecek gibi olacağız. Neden? Allah için muhabbetimiz bizim. Maddi menfaat için değil. İftar yemeği veriliyor. Talebeler geliyor. Fakirler geliyor. Zenginler muhabbet için geliyorlar. Bir oldu mu şimdi bizim tuttuğumuz yer bir cami? Teravih namazı kılınıyor. Akşam namazı kılınıyor. Efendim iftar yemeği veriliyor. Dini konuşma yapılıyor. Tamam başladı burada işte sevap kazanılma. Orada namaz kılanların her birinin sevabından bir misli ona sebep olanların hepsine veriliyor. Taksim ediliyor. Hayra sebep oldular çünkü. Yaptırıyorlar. Bir dağda bir Allah'ın kulu kalkıp ibadet edince o dağ öteki dağa iftihar edermiş. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz bildiriyor ki biz bilemeyiz, bizim kulaklarımız duymaz. Etrafınızdaki her şey Allah'ı tesbih ediyor. Hiç tesbih etmeyen şey yok diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri. Kaç kişi duyuyor tesbihi? Var mı etraftan tesbih duyan? Sübhanallah, Sübhanallah tesbih. Duyamıyoruz ama o dağ öteki dağa seslenirmiş. Benim bugün üzerimde Allah'ın bir kulu Allah'a ibadet etti ya. Haberin var mı senin diye iftihar edermiş. Bir dağ öteki dağa. Biz bir yer tuttuk. Orada 200 kişi namaz kıldı. 200 kişi yemek yedi, 200 kişi namaz kıldı. Hadis-i şerifler okundu, ayet-i kerimeler okundu. Gündüzleri ders yapılıyor bilmem ne. Tamam. Buraya 150 bin lira da feda olsun kirası, 200 bin lira da feda olsun. Bunu vermesi lazım Müslümanların. Çünkü hayır. Hayır böyle şey yapmaya başladı. Şimdi şu cami. Şu caminin yan tarafı efendim bir topraklı yerdi, kümes vardı, dut ağacı falan vardı. Orayı ibadete açtık, orada insanlar namaz kılıyor. Güzel, orada ibadet edildiği müddetçe onun yapılmasına yardım edenlerin defterine sevaplar yazılıyor kardeşler. Bu iş böyle. Arka taraftaki odaların arasını açtık, şu avlunun arkasında. Sizin bu oturduğunuz yerin dört misli yer var orada. Oraya da kadınlar geliyorlar, oturuyorlar, hadisleri dinliyorlar. Onların sevapları onu yapanlara gidiyor. Kimisi bu tahtasını yaptı. Kimisi halısını döşedi. Kimisi başka hayırını yaptı. Efendim onların hep sevapları. Sevapları böyle sevap yapacağız. Hayırlara vesile olacağız. Hayırlara katılacağız. İnşallah Allah-u Teala Hazretleri rahmetine vesile eder. O bize çok nimetler vermiş. Sıhhatimiz nimet, aklımız nimet, Müslümanlığımız nimet, kazancımız nimet, oğul, evlat, aile nimet, haysiyetimiz, şerefimiz nimet. Saymak istesek Allah'ın nimetlerini sayamayız. Göz nimet, kulak nimet, dil nimet, her şey nimet. O nimetlerin karşısında biz ne yapıyoruz ki? Azıcık bir şey yapıyoruz. Yani çoban ne getirilmiş? Çam sakızı getirilmiş, çam ağacından koparıp çam sakızı getirilmiş hediye olarak. Ya bu padişahın bu çam sakızına ihtiyacı yok ki. Ama ne yapsın? Çam sakızı çoban armağanı. Saraya gittiği zaman çoban çam sakızı götürür. Bizim de Rabbimiz bize bunca nimetleri vermiş. Malımızla canımızla çalışacağız. Öyle insan var ki malının 1/40'ını veriyor. Zekat. Öyle insan var ki efendim 1/5 veriyor. Öyle insan var ki yarısını veriyor. Öyle insan var ki hele hele bu bizim arkadaşların arasında duydum, adını söylememi istemez ama duydum, iftihar ediyorum. Kendisi geçince kadar parasını ayırıp kazancının hepsine İslam'ı hizmete verenler, öyle baba yiğitler var yani. Dünyada iyi insanlar eksik değil ki, yoksa batardık çoktan. Bizim bu başımıza taş yağardı çoktan. Allah'ın iyi insanları eksik değil. Muhterem kardeşlerim, emri maruf yapacağız, iyi işleri destekleyeceğiz, yapacağız, söyleyeceğiz, tavsiye edeceğiz, susmayacağız. Hocam ben bu adamlara geçen akşam söylemiştim, bu akşam gene yapıyorlar. Madem bu akşam gene yapıyorlar, sen de bu akşam gene söyle. Neden? Onlar gene yaptılar, sen de gene söylemek hakkına sahip oldun. Bıraksalardı, sen de peşlerini bırakırdın. Gene başlarına dikilirsin, bu yaptığınız doğru değil kardeşler. Bu mübarek Ramazan gününde bu işi, bu naneyi yemeyin, bu haltı karıştırmayın diye söylersiniz gene. Yarın gene yapacaklar, dinlemeyecekler, gene gidersin. Gene söylersin. Bakalım kim karlı çıkacak. Emri maruf yapacağız, nehyi münker yapacağız. Burada bu kötülük olmaz, şu hayrı yap, buyur. Kölen olayım, emret, ne istersen yapayım, bu hayrı yapalım, bu şerri işlemeyelim diyeceğiz. Biz bu nasihatleri etmeye, mahvoldu memleket. Şer aldı götürdü her tarafı. bu şerleri işleyenlerin hepsi de bizim akrabamızdır. Ya senin akrabandır, ya onun akrabasıdır, ya birikisinin akrabasıdır. Herkes birbiriyle tanışıktır. Ben gitsem söylesem ensemde boza pişirir adam. Ona sen söyleyeceksin. Ona sen söyleyebilirsin. Dayındır, nazın geçer, ben söyleyemem. Ötekisine de belkisi söyleyecek. Herkes vazifesini yapınca ve biraz da zorlayacak. Yani bir insanın gücü yeterse hayrı zorla yaptırtacak. Gel bakalım yap şunu. Zorla. Kıl namazı. Bırak onu edepsizliği. Yani cecren. Cebren yaptıracak hayrı. Gücü yetmezse diliyle söyleyecek. Şöyle yapsanız iyi olur, böyle yapsanız iyi olur. Şimdi biz güçsüz insanlar olarak lak lak lak lak lak lak konuşuyoruz. Kimse sözümüzü dinlemiyor. Olmaz. Biraz da yaptırım gücü olmalı insan. Bu müstehcen şey doğru değil diyoruz. Müstehcenlik doğru değil diyoruz. Efendim gazete gene basıyor müstehcen şeyi. Niye basıyor? Müşterisi var diyor. Sen bana istediğin kadar konuş. Müşterisi var bunun diyor. Müşterisi var diyor. Ha, demek ki kabahat bende. Ben müşteri olunca elbette onu yapan çıkıyor. Demek ki almayacağım. Demek ki almamam gerekiyor. Yaptırım gücümüz olacak. Bu Müslümanları pek kızdırmaya gelmez. Kızarsak müessesemizin efendim çanına ot tıkanır. Efendim geçimimiz daralır. İşimiz yürümez, metaımız satılmaz diye korkacak biraz. Hileden, hudadan, edepsizlikten, arsızlıktan. Biz yaptırım gücü olmadıktan sonra istediğin kadar söyle, alay ediyor, alay mevzu yap. Haklı olanın aynı zamanda güçlü olması lazım. Böyle emri maruf, nehi münker öyle olur. Müslüman şuurlu oldu mu, efendim Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz, edepsizlik yapılmaz. Burada biz bu edepsizliği yapmayalım, bu hacı amcalar bizi mahveder derler, orada yapmazlar. Onun için hepiniz emri maruf, nehi münker vazifenizi müdrik olun. Bu memleket bizim memleketimiz olduğuna göre şerleri temizleyeceğiz, hayırları kalkındıracağız. Etraf gül gülistan olacak, tertemiz olacak, park bahçe olacak, toz toprak kalmayacak, pislik kalmayacak. Şimdi geldim yollarda bakıyorum, İstanbul Büyükşehir, köşe başlarına yığmışlar çöpleri. Yığmışlar çöpleri. Gelen atmış, gelen atmış. Bizim şurada kitap evimiz var, onun köşesini bellemişler çöp toplama yeri. Efendim oraya şey yapmışlar. O da oraya bir yazılar yazmış. Kim canı yanıyorsa filan. Ya buraya bir tane bidon konur. Her apartmanın bir çöp şeyi olur. Bu nedir böyle meydana bu çöpleri koymak? Ne biçim iştir? Düzelecek yani. Her şeyimiz pırıl pırıl tertemiz olması lazım. İslam'a yakışır şekilde olması lazım. Avrupa'dan birisi geldiği zaman, Amerika'dan birisi geldiği zaman şöyle bizim memleketimize bir geldi mi? Allah Allah, evin içi gibi tertemiz, ne biçim memleket burası, ne güzel memleket, şu insanların kibarlığına bak, şu zarafetine bak, şu top gözlüğüne bak demesi lazım. Yani bunu yapmak için tek tek herkesin arzusunun birleşmesi gerekiyor. Sadece benim istemem yetmiyor, hepimizin istememiz gerekiyor ki hayır olsun. Ben böyle hayrı işleyip dururken ötekisi şerri işlerse, onlar ekseriyette olursa o zaman her şey tersine gidiyor. İşte canım Türk işi derler o zaman da. Ne olacak? Bunların yaptığı şeyden bir hayır mı gelir? Yaptığı alet bozulur. Yaptığı şey çürük olur filan. Öyle olmayacak. Demek ki emr-i maruf nehy-i münker vazifemizi yapmadığımız zaman Allah başımıza bir bela gönderiyor, ceza gönderiyor. Ve o ceza kalsın diye de dua ediyor insanlar, Müslümanlar. Ya Rabbi bu başımıza musallat oldu, bu dert geldi, bu felaket, bu musibet geldi. Kaldır bunu ya Rabbi, kalkmıyor. Kuraklık gönderir, şöyle olur, böyle olur. Hiç tahmin eder misin? Rusya'da, efendimiz, nükleer santralde bir arıza çıkıyor. Ne kadar insan ölüyorsa ölüyor. Büyük panik içinde herkes başka yerlere kaçışıyor. Efendim radyasyon havalara dağılıyor. Rüzgar bir Avrupa tarafına estiği zaman Avrupa ülkeleri korkudan ötleri patlıyor. Bir aşağı döndüğü zaman Balkan ülkeleri ötleri patlıyor. Bizim memlekette de tedbirler aman bize de gelecek mi, gelmeyecek mi? Suudi Arabistan gıda almayı durduruyor Avrupa'dan filan. Neler oluyor? Bir tane bak, Allah-u Teala Hazretlerinin bir küçük numune bu. Azabından küçük bir numune. Bir santralda bir küçücük arıza oluverince iş nerelere varabilecek? Yani isterse bu kudret sahibi Allah Rusya'yı mahvedebilir mi? Eder. Dünyayı mahvedebilir mi? Eder. Her şeye kadar. Bela ve hu ala külli şeyin kadir. Her şeye kadir. Hepsini yapabilir. Ama mühlet veriyor. Biz bu mühletten faydalanmalıyız. Dilerse kahreder de fırsat veriyor, mühlet veriyor. Kullarım belki düzelirler, tevbe ederler diye. Bu azap başına gelmeden insanların doğru yolu bulması lazım. Bulmuyorlar hocam. Ve ma ekserun nasi ve lev haraste bi müminin. Peygamber Efendimiz'e böyle buyurulmuş ayet-i kerimede, ne kadar ısrar etsen, ne kadar temenni etsen insanların çoğu imana gelmeyecekler. Koca bir sığır derisinde, siyah bir sığır derisinde bir akıl kadar olacak Müslümanlar. Ötekilerin hepsi cehennem ehli. Onun için olmazsa olmaz. Sen kendini cehennemden kurtarmaya bak kardeşim. İnsanların büyük kahir ekseriyeti cehennemde yanacak. Hem de yer sıkıntısı yok. Attıkça cehennem ehlini, cehennemin içine Allah-u Teala Hazretleri, helim teleti, doldun mu ey cehennemim diye sorduğu zaman Allah-u Teala cehennem diyecek ki helmin mezid, daha var mı ya Rabbi, gönder. Yer sıkıntısı yok. O kadar insanı aldı hanım. Başka türlü yola gelmeyecek de onun susturulmasını Allah-u Teala Hazretleri şey yapacak. Yani o bilecek gene cehennemin nasıl susturulacağını. Onun için kötülüklerden kendimizi alıkoyalım. Allah'ın azabından korkalım. Dualarımızın kabul olmayacağı duruma düşürmeyelim kendimizi. Şimdiden vazifemizi yapalım da dualarımızın kabul olmayacağı duruma kendimizi düşürmeyelim. Bu çok önemli. Peygamber Efendimiz'in bir başka hadisi şerifini hatırlattı bu sözleri bana. Efendimiz buyuruyor ki, geniş zamanınızda, bolluk zamanınızda, rahatlık zamanınızda Allah'a dua edin ki darlık zamanında yaptığınız dualarınızı Allah kabul etsin. Sen şimdi paran var mı? Var. Sıhhatin yerinde mi? Yerinde. İşin iyi gidiyor mu? Gidiyor. İtibarın tamam mı? Tamam. Keyfin güzel. Her şeyin yerli yerinde. İbadetten yana nasılsın? Duadan, namazdan, niyazdan, tesbihten, zikirden yana? Hiç o tarafta bezi yok. İhtiyacı yok ki. Ne istesin Allah'tan? Vermiş her şeyi. İhtiyacı yok, istemiyor. Bir kanser veriyor. Çocuğuna bir şey geliyor, işine bir şey geliyor. O zaman cami cami, hoca hoca dolaşıyor. Aman hocam bana dua et. Bir nefes eyleseniz, bir dua buyursanız, bir üfürseniz şu suyun içine vesaire. Genişlik zamanında dua edeceksin. Allah'a kulluk vazifeni yapacaksın. Zikrini, tesbihini yapacaksın ki darlık zamanında Allah ihsan eylesin. Onun için kendimizi duası kabul etmez insan durumuna düşürmeyelim. Vazifemizi bilelim. Çoluk çocuğumuza, muhitimize, çevremize emri marufumuzu, nehi münkerimizi yapalım da dua kapımız açık olsun. Dua etmeye yüzümüz olsun. Dua ettiğimiz zaman Allah duamıza icabet eylesin. Vecebe aleykumul emru bil ma'ruf ve nehi anil münkeri ma lem tehafu en yu'ta ileyküm mislüllezî nühitüm anhu fe izâ khiftüm zâlike fekad hallelekümüs sükût. Bir müsaade tarafı geldi bu ikinci hadisi şerifte. Emr-i maruf nehi münker vacip ya, boynumuzun borcu ya, sizin boynunuza emr-i maruf nehi münker borçtur, vecibedir ama yapmayın denilen şey siz söylediğiniz zaman size dönecekse, size de zarar verecekse o zaman söylemeyebilirsiniz. O zaman böyle bir korku olduğu zaman sinip susabilirsiniz. Ona müsaade var diyor Peygamber Efendimiz. Yani şimdi bir şeyi yaptırtmamak için ortaya atılacaksın ama seni de canına okuyacaklar. Aciz kalacaksın, güç yetiremeyeceksin. O zaman o gibi güç durumda ses çıkartmamak olabiliyor. Yani o yasaklanan şey dönüp senin üstüne şey yapacaksa, adamlar onu bırakıp da sana çullanacaklarsa bu sefer, o zaman şey gerekiyor. Yani söylememe durumu olabiliyor imiş. Bu bir müsaade tarafıdır ama evinde kim ne diyecek sana? Mahallende kim ne diyecek? İş yerinde kim ne diyecek? Sonra tatlı tatlı söylersin. Yumuşak yumuşak söylersin. bir hediye verirsin öyle söylersin, iltifat edip öyle söylersin. Yani illa böyle şey durumuna gelmez ki insan, sertlenme durumuna gelmez ki. Burada yapamazsın, öbür tarafta yaparsın. Çok zorbalar var. Şimdi arabanın camını kırmaya çalışıyor. Bizim efendim akrabaların oturduğu mahallede oluyor bu. Camını kırmaya çalışıyor. Yukarıdan camı açmış şey. Arabanın sahibi, ne kurcalıyorsun arabamı diyor. Aşağıdan pervasız adam. Diyor ki yukarıdan ne konuşuyorsun? Aşağı gel de öyle konuşalım. Hırsız. Arabanın sahibini çatıyor. Ya yukarıdan ne bağırıp çağırıyorsun diyor. Aşağı gel de öyle konuşalım diyor. Kabadayı, belinde bıçağı var. Şeyi var. Şimdi al başına belayı. İnmiş aşağıya. Olan hadise bu. Olan hadise. Bir mahallede apartmanların arasında oluyor. Aşağı inmiş de adamcağız. Adam da bıçağını çekmiş. Şöyle baş parmağını ucuna ayarlamış. Yani ucunda 3 santim, 4 santim bıçakta yer bırakıyor. Karnına saplayı saplayı vermiş. Yaralamış gitmiş. Ceketi omuzunda sallana sallana gitmiş. Peki o mahalledeki öteki insanlar ne oldu bilmiyorum. Yok galiba erkek filan. O mahallede hiç erkek yoktu. Yaralanmış adam kanlar içinde öyle kalmış orada. Böyle belalar var tabii. O zaman demek ki bu gibi şartlarda bela olduğu zaman biraz şey yapabiliyor ama ben Allah böyle insanı zor şeylerle imtihan etmesin. Hani sobanın külünü boşaltmak için kürekler olur ya. Herkes küreğini alsaydı o apartmanda 10-15 daire var, o apartmanda 10-15 daire var. Hepsi çıksalardı o adamın teslimini çıkartırlardı. Karakola götürüp teslim ederlerdi. Müşterek hareket etme olmadığı için bak ne şeyler geliyor başına. Vecettül haseneten nuran fil kalbi ve zeynen fil veçhi ve kuvveten fil ameli ve vecettül hatiyete sevaden fil kalbi ve şeynen fil veçhi ve vehnen fil amel. Bir hadis-i şerif kaldı. O da en müjdeli hadis bundan sonra. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki vecettül haseneten nuran fil kalbi. Yapılan şu iyilik, insanlar hayır, hasenat, iyilik yapıyor ya, bu hasenatın buyuruyor Peygamber Efendimiz, haline baktım da onu kalpte nur olarak gördüm. Yani insan iyilik yaptı mı kalbinden nur beliriyor. Ve zeynen fil veci, yüzünde zinet oluyor. Yapılan hasenat kalpte nur olur, yüzde zinet olur, amele kuvvet verir. Yani insanın yaptığı işte güç kuvvet aktar. Ve günahı da yüzde bir karalık olarak gördüm. Kalpte bir karalık olarak, karartı olarak gördüm. Yüzde bir ayıp olarak gördüm. Ve salih amelleri işlemekte de bir düşkünlük olarak gördüm diyor. Demek ki biz iyi şeyleri yaptığımız zaman kalbimizin nuru artacak. Yüzümüzün nuru artacak. Şerefimiz olacak. Alnımız açık olacak. Ve öteki amellere de Allah güç kuvvet verecek. Birisini yapabilince ötekisini yapmaya da Allah-u Teala Hazretleri güç kuvvet verecek. Onun için iyiliklere badiru bil amali saliha. Salih amellere koşturun. Mübadele edin. Yarışa yarışa salih amelleri işlemeye girişin. Her bakımdan güzel. Sonuncu hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sayfanın son hadis-i şerifinde buyuruyor ki وَدِدْتُ اَنِّي لَقِيْتُ اِخْوَانِي قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَلَسْنَا اِخْوَانَكَ قَالَ اَنْتُمْ أَصْحَابِي وَاِخْوَانِي قَوْمٌ يَجِئُونَ مِنْ بَعْدِي يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي ثُمَّ قَالَ يَا اَبَا بَكْرِ اَلَا تُحِبُّ قَوْمًا بَلَغَهُمْ اَنَّكَ تُحِبُّنِي فَاَحَبُّكَ بِحُبِّكَ اِيَّاَيَا فَاَحِبَّهُمْ اَحَبَّهُمُ اللّٰهِ Bu hadis-i şerifte bize büyük bir müjde vardır ki Peygamber Efendimiz bir gün buyurmuş, ah keşke ihvanıma, kardeşlerime bir kavuşsam. Kavuşmayı istedi canım. Kardeşlerime kavuşsaydım ne iyi olurdu diye bir temenni ızhar etmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum ecmain buyurmuş ki, Elesna ihvaneke ya Resulallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz? Böyle etrafında ashabın toplanmışız. Biz işte karşınızdayız ya. Kale entüm ashabi. siz benim ashabımsınız, benim ihvanım başka. İhvani, benim ihvanım kavmun, o insanlardır ki yeciune min ba'di, benden sonra dünyaya gelirler. Yu'minune bihi ve lem yerevni, beni görmedikleri halde bana iman ederler. Biz yani, elhamdülillah, görmeden Resulullah'a iman edenler Efendimizin böyle temenni ettiği ihvanı oluyoruz. Kardeş payesi veriyor bize yani. Kardeşlerim diyor. Görmeden inananlar. Muhterem kardeşlerim, burada bir ana prensibimizi hatırlatmak istiyorum. Peygamber Efendimizin sünnetini ihya edene, ümmetin bozulduğu zamanda sünnete sarılıp onu ihya edene 100 şehit sevabı var. 100 şehit sevabı. Onu almaya koşturalım. Efendimizin yolunca yürüyüp o şehit sevaplarını almaya koşturalım. Çünkü her zaman harp darp olmuyor. Bu şehitlik eskiden ya Allah hadi gazaya gidiyoruz besmele ile çıkılırmış yola. Şimdi harp olur olmaz. Olursa gene gideriz şehit oluruz da. Ama Peygamber Efendimizin sünnetini ihyaya gayret edelim de o şehit sevaplarını alalım. Hadisin arkasında Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e radıyallahu anh'a buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, sen şu kavmi sevmez misin ki, şu topluluğu sevmez misin ki, belagahum enneke tuhibbuni, onlara senin beni sevdiğinin haberi gitmiş ey Ebu Bekir. Sen beni seviyorsun ey Ebu Bekir, bana malınla canınla yardımcı oldun, en yakın ashabım oldun, bana bağlılığını, sevgini bildiği için onlar da seni seviyorlar. Enneke tuhibbunu, senin beni sevdiğin için onlar da seni seviyorlar. Sen onları sevmez misin? Onlara muhabbet beslemez misin? Feehibbehum, sen de onları sev. Ehabbehumullah, Allah da sevsin onları, buyurmuş. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, ümmetin, ulemamızın ittifak ettiğine göre Peygamber Efendimiz'den sonra en üstünüdür. Faziletçe en üstün sahabe, sahabenin en üstünü Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'dir. Çok deliller var. Peygamber Efendimiz'in ta ilk iman eden sahabesi. İlk başta iman eden sahabelerden. Efendim, kızını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine verdi. Malını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tahsis eyledi. Her bakımdan ömrünü Peygamber Efendimiz'in hizmetinde geçirdi. Ve Peygamber Efendimiz'in arkasından o mübarek makama halife oldu. Daha başka delil ister mi insan? Yani Efendimiz ahirete göçünce, göçmeden daha mihrabı onu geçirdi. Vefat ettikten sonra da ümmetin halifesi oldu. Bütün ümmetin başı oldu. Kendisi vefat ettiği zaman da Peygamber Efendimiz'in kabir komşusu oldu. Böyle bir mübarek insan. Allah-u Teala Hazretleri şefaatine nail eylesin. Amin. Onun o mübarek güzel imanın, numune imanından bizlere de ihsan eylesin. Amin. Ahirette onlara bizleri komşu eylesin. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Allah, la ilahe illallah. el hakkul mübin, Muhammedur Resulullahi sadıkul va'dil emin. Allahümme salli ala seyyidina Elhamdülillah. Elhamdülillahi hakka hamdihi ve salatu ve selamu ala hayri halkihi. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin. Acizane nacizane tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri, taatleri, zikirleri, tesbihatı, kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 11 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, 267 bin adet kelime-i tevhidi sahil ibadet ve taatlerimizle, hatmi hacegânımızla, müzakere-i ilmi hadisimizle beraber kabul eyle ya Rabbi. İkramına, ihsanına, eltafına vesile eyle ya Rabbi. Hasıl olan hücur-u mesubatı, evvelen ve haseten Efendimiz, rehberimiz, numune-i imtisalimiz, başımızın tacı, gözümüzün nuru, gönlümüzün sururu Muhammed-i Mustafa aleyhi efdarus salavatı ve ekmelü't tahiyyat ve teslimat hazretlerine acizane, fakirane, nacizane arz ve hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi nail ve mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Onun cümle âlinin ve ashabının ve etbaının, ahbabının ruhlarına ve sair enbiya ve mürselinin ervahına ve hasreten ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan Evliyaullah, Sadat ve Meşayit-i Ruhaliye'mizin cümlesinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Kendisinden feyiz aldığımız hocamız Mehmet Sahit Korku Hazretlerinin ve kitabını okuduğumuz Gümüşhaneli Hazretlerinin ruhuna hasreten ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bu beldeleri fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, beldemizin medar-ı iftiharı sahabe-i kiramın, tabiinin, evliyaullahın, hatta sair enbiyanın ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Ya Rabbel alemin, cümle hayru hasenat sahiplerine ve bilhassa İskender Paşa'nın ve bu caminin tamirine, ayakta durmasına yardımcı olanların kendilerine ve geçmişlerine ikram eyle. Amin. Amin diyen kardeşlerimizin, hatimleri okuyan, kelime-i tevhidleri çeken, zikirlere iştirak eden kardeşlerimizin ve sahih cemaatimizin geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle. Amin. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle ya Rabbi. Ruhlarını memnun ve mesrur eyle ya Rabbi. Amin. Hem bizlerin hem onların derecelerini daha âlâ eyle ya Rabbi. Amin. Makamlarımızı daha yüksek eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin, onlar yaşadılar, ahirete göçtüler, salih ameller işlediler. Bize de senin rızanı ömrümüz boyunca çalışıp kazanmayı nasip eyle. Amin. Tevfikini bizlere refik eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, hakkı hak olarak görüp tabi olmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Batılın batıl olduğunu anlayıp uzak durmayı, korunmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Nefse şeytana uyanlardan eyleme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'in yolunda bizleri daim eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılıp, sünnet-i seniyye-i nebeviyye'yi ihya edip, 100 şehit sevabı almayı cümlemize nasip eyle. Amin. Ya Rabbel alemin, evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de sevdiğin salih, kamil müminler eyle ya Rabbi. Amin. Beldelerimizi ve sair Müslüman kardeşlerimizin beldelerini her çeşit afetlerden, felaketlerden, kahırlardan, düşmanlardan hıfz-ı himaye eyle ya Rabbi. Amin. Çarpışan kardeşlerimizi mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. İstilaya uğramış İslam beldelerini kurtarmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Senin dini mübinini dünyanın her yerine tebliğ edip yaymayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin, cümlemize helal pak, tıyıp rızıklar nasip eyle. Amin. Haramlardan bizleri koru, kurtar ya Rabbi. Ya Rabbi, Peygamber Efendimizin sünneti seniyyesine uyan, sakal bırakan kardeşimizin, diğer kardeşlerimizle beraber şefaat-i nebeviyeye mazhariyetini nasip eyle ya Rabbi. Amin. Hasta olan kardeşlerimize şifalar ihsan eyle. Amin. Sinirli olan, içinde sıkıntı olan, dua bekleyen kardeşlerimizin sinirlerini izale eyle ya Rabbi. Amin. Sıkıntılarını izale eyle ya Rabbi. Amin. Müşkül işlerimize kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Her işimizin önünü sonunu hayır eyle ya Rabbi. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz ve bilmediğimiz her çeşit hayırlarına cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her çeşit şerlerinden, tehlikelerinden cümlemizi mahfuz eyle ya Rabbi. Sana tevekkül eyledik. Sen bize kafisin ya Rabbi. Ya Rabbel alemin. Dualarımızı lütfunla kereminle kabul eyle. Amin. Hatemati Kur'an-ı Kerim hürmetine kabul eyle. Amin. Tehlilat-ı Şerif hürmetine kabul eyle. Amin. Hatme Hacegan hürmetine kabul eyle. Amin. Oruçlarımız hürmetine kabul eyle. Amin. Ramazan hürmetine kabul eyle. Amin. Habibi Edib'in hürmetine kabul eyle. Amin. Esma-i Hüsna'nın hürmetine kabul eyle. Amin. Ve bi hürmeti Esrar-ı Suretil Fatiha. Salli ala seyyidina. Diş kanaması kendisinden değil, diş etlerini farkında olmadan kanıyor ve bazen farkında olmadan yutuyor. Yani kasten yutmamaya dikkat etsin, bir mahsuru yoktur. Orucunu kabul etsin Allah. Sair zaman bu kardeşimize misvak kullanmayı tavsiye ederim. Yani taze misvak alsın, taze misvakla dişlerini misvaklasın. İlk önce kanayacak, şey yapacak. Misvak böyle ağzında sigara gibi, şey gibi dursun devamlı. Devamlı ikide bir de şey yapsın. Misvak bu hastalığa iyi geliyor. Misvak bu hastalığa iyi geliyor. Geçmesine vesile olur. İnşallah. Rüyet-i Hilal hakkında soru soracakmış birisi. Diyor ki, hilali görmek için gözlemeye çıkıldı mı? Çıkıldı. Her yerde çıktık. Efendim, hilali Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan akşam göremedik. Hatta Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan akşam, yani dün akşam bile baktık, dün akşam bile hava bulutluydu, göremedik ama şimdi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan akşam göremeyince, hava bulutlu olunca Şaban'ı 30'a tamamlamak gerekiyor şeriat bakımından. Onun için Cuma günü Şaban sayılır. Görünmediği zaman, çünkü Türkiye bulutlu oldu, 30 sayılır. Rahatlıkla Şaban'ı 30 tuttuk. 30 olduktan sonra 31 gün olmayacağına göre Arabi aylar, Cumartesi günü oruç tutmamız normal oluyor. Görmediğimiz için efendim Cuma günü tutmamamız normal oluyor. Cumartesi günü oruç tutmamız normal oluyor. Müsterih olun. Hiç üzülmeyin. Gayet müsterih olun. Kalbiniz rahat etsin. Cumartesi günü tamamdır. Efendim, bunu da cevaplandırmış olduk. Bir abim müstehcen gazete alıyor. Almamasını söyledim ama almaya devam etti. Şimdi onunla konuşmuyorum. Bir de evde bir İslami risale olduğu zaman diğer abilerin alay ediyorlar. Ne tavsiye edersiniz? Allah ıslah etsin diye dua etsin. Ne diyelim? Yani müstehcen neşriyatı alma diyorsun, almaya devam ediyorum. İslami neşriyat gelince alay ediyorlar. Allah hidayet ihsan etsin. Allah akıl fikir versin. Efendim, imtihanlarda kopya çekmenin fıkhi hükmü nedir? Aldatmadır. Aldatmadır. Aldatma Müslümana yakışmaz. Yani gadir aldatma Müslümana yakışmaz. Alnının teriyle çalışıp kazanmasını tavsiye ederim. Çünkü ilim Müslümana lazımdır. İyi yetiştiği zaman başkalarına faydalı olacak. Efendim, ben pistola boyacısıyım. Tabanca ile boya atıyorum. Çok toz oluyor ve bu tozu nefes alıp derken yutuyorum. Oruca zararı olur mu? Olmaz. Bir mahsur yok. 36 senede bir tekrar aynı güne zamana geliyor Ramazan. Kur'an ise Kadir gecesi indi. Kameri takvim dolayısıyla bu gecede yine 36 yılda bir gerçek indiği güne rastlıyor. Bu şekilde Kadir Gecesi'nin faziletinden her yıl faydalanmamız oluyor mu, olmuyor mu? Böyle mübarek günler için sabit günler kutlanılıyor. Şimdi şeyler, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, hacılar yanlış olarak şeye çıksa, hilalin hesabını yanlış yapsalar da Arafat'a çıksalar, yanlış. Arafa gününde değil de bir gün önceden çıksalar, haccı yapsalar, gitseler, sonradan yanlışlığı anlaşılsa, haçları haçlı diyor Peygamber Efendimiz. Müsterih olsunlar, hiç korkmasınlar, tereddüt etmesinler, haçları haçlı diyor. Demek ki zamanın bizzat kendisinde değil de itibar Allah'ın ona verdiği şerefte. Yani Allah onu öyle kabul ettiği zaman oluyor. Şimdi 36 senede bir Ramazan ay ay dolaşıyor dolaşıyor, yazdan kışa geliyor, her mevsimi dolaşıyor. Kadir gecesi de dolaşır onunla beraber. Peygamber Efendimiz Ramazan'ın son 10 gününde tek gecelerde arayın buyurmuş. Hakkında hadis-i şerifler var. Bir de yıldan yıla, yıla onun zamanını Allah-u Teala Hazretleri zaman zaman o şerefi o geceye verdiği de anlaşılıyor. Yani saklı bazen oraya bazen oraya veriyor. İşte Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girersiniz, o sevaptan faydalanmaya çalışırsınız. Muhterem hocam, şu anda ne kadar dikkat etsek şu milletin içinde dolaşırken göze çarpıyor ve ister istemez insanın kalbinde o görüntü canlanıyor. Bundan nasıl korunacağız? Allah razı olsun. Şimdi gözüne sahip olacak Müslüman. Büyüklerimiz demişler ki nazar bel kadem gerek. Yani bakışı pabucunun ucunda olacak, başlarında yürüyüp gidecek. Ama tesadüfen başını kaldırdığı zaman bir defa gördü mü bir bakışta günah yoktur. Dönüp ikinci baktığı şeytandandır. İkinci defa kasten bakmayacak. İlk takılanı şey yapmayacak, Allah'a sığınacak. Gözü etrafta çok dolaşırsa haram şeye çok takılır. Etrafa pek bakmak yok. Usulüyle, edebiyle gitmeye çalışacak. Efendim, o da öyle. Bunların hepsini belki cevaplandıramam ama cevaplandırabildiğim kadarını şey yapayım sırasıyla. Tevbe suresini okurken yerde kesip bir zaman sonra tekrar devam ederken besmele çekilir mi? Çekilmez mi? Çekilir. Kaldığı yerden tekrar besmele çekilerek başlanır. Geçtiğimiz haftalarda cuma günü boy abdesti almak isteyenlerin akşamdan gargara yaparak devamını sabahleyin yapabileceğini söylemiştiniz. İnsan ihtimaline karşı akşamdan gargara yapabilir mi? Yaparsa boy abdesti almak üzere üstüne vacip olur. Şimdi benim dediğimi anlamamış. Şimdi ihtilam oldu insan, efendim bu şeyini yapar, ağzına burnuna suyu verir, ondan sonra yıkanır. Eğer uyandıktan sonra anladıysa yıkanır, iftardan sonra gargarasını şeyini yapar. Mesele böyle bir kere. Ondan sonra ihtimale göre önceden gargara yapmanın şeyi yoktur. Yani olmayan bir şey. İhtimale göre böyle bir paraziye ile şey yapma lüzum yoktur. Eğer herhangi bir şekilde yıkanması icap edivermişse bir kimsenin, eğer vakti varsa gargarasını, mazmazasını, istinşakını yani ağzına burnuna su vermeyi yapar. Ondan sonra yıkanmayı daha sonra da yapabilir. Çünkü ağzına burnuna suyu verdi artık. Kaçsa da orucu zedelenmeyecek. Eğer şeyden sonra olursa, uyandı mesela, uyandığı zaman yıkanması gerektiğini anlattı. Orucun içine girdikten sonra vücudunu yıkar, gargarasını burnuna su vermeyi, orucu zedelenmesin diye akşam yapar. İster de yapar. Bu iş böyle. Annem buraya gelmeme razı değil, ne dersiniz diyor birisi. Peygamber Efendimiz'in zamanında da Mus'ab radıyallahu anh'ın anası Müslüman olmasına bile razı değildi. Hatta sen evladım dön bu yoldan, dönmezsen açlıktan efendim grev yapacağım, açlıktan öleceğim, bak ananın ölümüne sebep olursun filan deyince, ana sen bu sevdadan vazgeç dedi. Senin bin tane canın olsa şey yapsa da ben gene bir Müslümanlıktan dönmem dedi. Hayırlı yere efendim gidilir, hayırlı işler şey yapılır. Anasının babasının hayırlı olan bir şeyi engellemeye kimsenin hakkı yoktur. Yani la ta'ate li mahlukin fi ma'siyetil halik. Allah'a isyanda bir kulun bir sözü dinlenmez. Yani isyanı emreden bir kimsenin sözü dinlenmez, Allah'ın emri dinlenir demek istiyorum. Hocam ben sizden ders aldım. Aileme söyleyince benim benim haberim olsun demiştiniz. Söyledim, saygılar. Peki, Allah'ın mübarek etsin. Efendim, bankada biraz param var, faizini almıyorum ama param haram olur mu? Başka türlü elde tutamıyorum demek istiyor, elde edemiyorum. Beni aydınlatır mısınız? Şimdi faiz işlemi yapmayan müesseseler var, oraya götürürsün, paranı verirsin. O karından, şeyinden de ortak olursun, öylesi daha iyi olur. Şeyi almamak tabii haramdan korur insanı, faizi almamak haramdan korur ama başkasına o senin paran faizli gene gidiyor, şey yapıyor. O bir başka yere zararı oluyor, onu engelleyememiş oluyorsun. Zekatla vergi arasında farklılık var mı? Yani zekat vergi olarak verilir mi? Verilemez. Zekatta bizim mezhebimize göre temlik şartı vardır. Fukaraya vereceksin, al diyeceksin. Vergide temlik muayyen bir fakire verilmiş olmadığından zekatın bir de sarf yerleri vardır, sayılmıştır. O sarf yerlerinin dışında kullanıldığından o ona denk düşmez. Efendim, bir yolcu gemisinde çalışan kişiler geminin her seferi çıkışında seferi sayılırlar mı? Sefer mesafesine giderken limandan ayrılır ayrılmaz seferi sayılır. Yani sefer mesafesi kadar uzağa gidiyorsa, boğaz içinde geziyorsa olmaz. Sefer mesafesi uzaklığına giderken limandan ayrılır ayrılmaz seferi olarak namazı kılar. Efendim, İki tane hatim okumuş kardeşimiz, Allah'tan çok hayırlı şeyler istiyor. Allah erdiklerine cümlemizle beraber nail eylesin. Efendim, bir insan nasıl seferi sayılır? Bazı alimler 18 saatlik mesafeye gidecek kişi yola çıktığında seferi sayılır demişler. Bazı alimler gideceği yol 90 kilometre ise seferi sayılır demişler. Bu görüşlerin hangisine uyumalı? Şayet 18 saatlik mesafede seferlik olursa Ankara'ya gidenin seferi sayılmaması gerekmez mi? Açıklar mısınız? Şimdi 18 saatlik efendim 3 gündür. Yani bir insanın kervan yürüyüşüyle 6 saat yürüdüğü kabul edilir. 6 saat yolculuk şeyidir bir günde. 3 günlük yol, 3 kere 6, 18 saatlik yol eder. Neye göre? Kervana bindin, efendim katıldın, löngüdük löngüdük develer gidiyor. 18 saatlik mesafesi, o mesafe sefer mesafesidir demişler. 3 günlük mesafe. Şimdi tabii deve yok. Vapur var, tayyare var, bilmem efendim tren var, otobüs var vesaire var. Eğer sen yine yaya gideceksen 18 saatlik mesafede seferi olursun. Vasıtayla gideceksen bu 18 saate tekabül eden işte şu kadar kilometreyi geçti mi gideceğin yer çıktığın yerin son evlerinden sonra derhal seferi olursun. Yani bulunduğun şehrin kenar mahallelerinden ayrılır ayrılmaz seferilik başlar. Yani hepsi aynı şeye çıkıyor. Noktaya çıkıyor. Birisi saat hesabıyla söylemiş ama trenin saatine göre değil, vapurun saatine göre değil, yaya kervanın yürüyüş saatine göredir. O kilometre eder. İşte 80-90 kilometre eder. Onu öyle hesaplamışlar. Bu fersah meselelerini filan şey yaparak. O bakımdan hepsi aynı kapıya çıkar. Ankara'ya giden seferi olur. Ankara'dan gelen seferi olur. Yani mukim olan oradan buraya geldi mi seferi olur. Sefer mesafesidir. İzmit bile sefer mesafesi oluyor. Efendim, takvimlerdeki imsak vaktinin geç olduğunu ve biraz önceden yemeği bırakmak gerektiğini söylüyorlar. Bunun hakkında ne buyurursunuz? 2. İmsak çıkınca hemen ezan okunuyor. Peşine sabah namazı hemen kılınır mı? Şimdi malum imsak kesildiği zaman gece biter. Yani o fecri sadık zamanıdır. Gece biter, sabah namazının vakti girer. Fakat bu böyle bıçak kesilir gibi veyahut bir efendim projeksiyon makinesinde diyapozitif değişir gibi pıt diye birden olan bir hadise değil. Böyle bir zaman içinde yavaş yavaş teşekkül edip belirdiğinden fecri sadık dediğimiz hadise ihtiyaten merhum Fatin Hoca filan şu vakitte orucu kessinler demişler, bir ihtiyat payı bırakmışlar, sabah namazında şu vakitte kılsın demişler. Şimdi Diyanet İşleri'nin başında olan idareciler hesapları, şeyleri yaparak bu ihtiyat payını kaldırdılar, hududu şey yaptılar. Onun için bu hududa kadar efendim şeyi yersin, orucunu yersin sofrada, vakit dolar dolmaz şıp kesmen lazım çünkü hududuna getirdiler ihtiyat payı. Bırakmadılar. Eskiden Fatin Hocagil bu şahısların oruçları zedelenmesin diye bir temkin vakti diye bir vakit ayırmışlardı. Onun için hemen kesmek lazım. Tam da biraz öteye götürdükleri için zamanı o vakitte sabah namazının vakti teşekkül ediyor. Yani fecir doğuyor. O zaman namaz kılınabilir diye kendileri izah ediyorlar zaten böyle söylüyorlar. Ezan okunuyor zaten de. Hemen o saatte ezan okunuyor, camiye gidiyorsun yetişemiyorsun bile, kılıyorlar. Allah kabul eylesin. Yani biraz tabii bunlar kimin içindir? Yani gecenin sonunda kalkmış da çok az vakti kalmış insan içindir. Erkenden kalkar da 2'de 3'de kılıp yatıverirsen o zaman mesele kalmıyor da bu hududa yakın olanların durumudur.